الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد، الاستعارة هي مجاز، وده مجاز. أما ناس المجاز علاقته، onun علاقته المشابهة، مشابهة بنزشمة علاقته. كقوله تعالى جناب الله'ın ayetinde olduğu kitabun, bu büyük bir kitap. Büyük bir kitaptır ki enzelna, biz indirdik hü o kitabı, ileyke sana, sana o kitabı indirdik ki lituhrice, çıkarasın diye ennase, o insanları minel zulümati, karanlıklardan, ile nuri, aydınlığa. Ne demek? Karanlıklardan, millet böyle karanlıkların içinde kalmış da bir lambalı, ışıklı bir yere mi çıkartıyor yani? Zulümat, nur, bunlar müstear lafızlar. İstiara var orada. Ne demek? Minel balali, balaletten ilel hüda, hidayete, cennete kavuşturan yola insanları ne yapasın? Çıkar. Cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan dalaletten çıkartıp cennete gitmelerine sebebiyet verecek olan hidayete kavuşturman için bu kitabı biz sana ne yaptık? Şimdi kardeşim, fakat istu'milet muhakkak ki kullanıldı. El-gulümatu telil kelime, bu kelime. Ve'n-nuru nur fi gayri ma'nahuma el-hakiki, hakiki anlamlarının dışında kullanıldı. Değil mi? Zulümattan murat karanlık değil, dalalettir. Nurdan murat ışık değil, hidayettir. Anlaşıldı mı? Ve'l-alakatu, alaka ilgi nedir peki? Ne alaka var karanlıkla dalalet arasında? Ne alaka var ışık ile hidayet arasında? El-müşabehetü, benzeşmedir. Beyne'l-dalali ve'l-valami, karanlıkla dalalet arasında. Ve'l-hüda ve'l-nuri, hidayet ve nur, karanlık ve dalalet arasında müşabehet var, ilgi var, alaka var, bir benzeşme var. Ve'l-karînetü, karîne ise nedir? Mâ kable zâlike, bunun mâ kablidir. Değil mi? Siyah karinesidir yani. Çünkü insanlar böyle karanlığın içinde kalmış, onları çıkartacak değil ki peygamber. İnsanlar dalaletin içindedirler. Cehenneme götüren yoldadırlar. Cehenneme giden yoldan onları cennete götürecek olan yola nakletmek üzere peygamberimiz gönderilmiştir. Anlaşıldı mı? Şimdi hemen istiharelerini yapalım bunu. İstiharenin icraatını yapalım. İstiharenin icraatı önemli. Değil mi? Buna ne deniyor? İcra'ul isti'ara. İcra'ul isti'ara. İstiharenin icrası deniyor. Tamam mı? Altında da var bak. Ve yukarı fi icra, icrası. İcra uygulanması yani. Bu istiare nasıl yapılmış yani? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الْغُلُمَاتِ kavli ilahisinde siyap karinesiyle. Valalet, zulümata. Valalet, sapıklık, zulümata, karanlıkları teşbih olun. Hidayete ulaşamamakta. Karanlıkta kalan adam doğru yolu bulabilir mi? Bulamaz. Dalalet içinde bulunan adam cennete ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Hidayete ulaşamamakta cinsinden olması iddia alındı. Müşebbehi bih olan zulümat lafzı, müşebbeh olan dalalet yerinde istiare ve istimal olundu. İstiareyi, musarrahayı asliye oldu. Tamam. Şimdi nurdaki istiareye bakalım. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرْ kavli ilahisinde siyak karinesiyle hidayet nura teşbih olundu. Hidayet müşebbeh, nur müşebbeh. Hidayete ulaştırmakta, doğru yola kavuşturmakta cinsinden olması iddia olundu. Işık insanı doğru yola kavuşturur, hidayet de insanı cennete kavuşturur. Müşebbeh bi olan nur lafzı, müşebbeh olan hidayet yerinde istiare ve istimal olundu. Yani orada kullanıldı, bugünkü olarak. Manayı hakikisi terk edildi. Hidayet manasına istiare edildi, kullanıldı. istareyi, musarrahayı asliye oldu. Tamam? Anlaşıldı? Ve aslü istiareti, istiarenin aslı teşbihün. O bir teşbihtir. Nasıl bir teşbihtir? Hudife, hasbolundu ehadü tarafeyhi. İki tarafından biri hasbedilmiş. İstare-i musarrahada müşebbe. İstare-i mekniyede müşebbün bihi hasbedilmiş. Ve vekhu şebehihi, vekhu şebehi hasbedilmiş. Ve vecu şebehi, vecu şebehi hasfedilmiş. Daha ve edatuhu, ve edat teşbih edesi hasfedilmiş. Dikkat ediyor musun bak? Minaz zulümat diyorsun. Zulümat müşebbebi. Nerede teşbih edatı? Yok. Güzel mi? Dalalet zulümete ben. Dalalet var mı? Yok. Bak şöyle demiyor. Ed dalalat. Dalaletler kez zulümat felanlıklar gibidir demiyor bak. Teşbih edatı yok, müşebbeh yok. Değil mi? Müşebbeh yok, sadece müşebbeh var. Zulümat. Nur var. Teşbih edilen ne? Hidayet. Müşebbeh yok. Teşbih edatı, kaf yok. Müşebbeh yok. İstiare işte onun için istiare deniyor. Vel müşebbeh, müşebbeh. Yüsemma isimlendirilir müsteâren lehu. Ona müsteâren leh denir. İstiare yapılan. Onun için istiare yapılmış. Mesela hidayet. Müsteâren lehtir. Tamam mı? Vel müşebbü bihi. Müşebbü bihi de müsteâren minhu. Mesela nur. Zulüma. Fefihâvel mitali. Bu misalde bak şimdi. El müsteâru lehu. Müsteâren leh nedir? Huve dalâlu vel hüda. Dalalet ve hidayet. Bunlar müşebbehtir. Yani müstaharu lehtir. Vel müstaharu minhu, müstaharu minh nedir? Manadır. Hüve ma'na zalami ve nur. Karanlıklar ve nur manasıdır. Peki, velabbu zulümat ve nur. Nur ve zulümat lafızları ise nedir? Yüsemma müstaharı. Ona ne deniyor? Müstahar. El lafzul müstahar. Yani istihare edilmiş olan lafız. Manaları müstaharu minhtir. Kendileri müsteartır. Anlaşıldı? Tamam. Ve tenkasimu ayrılıyor. El istiaratu istiare ila musarrahatin. İstiare-i musarraha. İleriye bak. Ve ila mekniyetin. Bir de istiare-i mekniye. İstiare-i musarraha var. İstiare-i mekniye. Şimdiye kadar gördüğünüz 3 tane istiare gördünüz. Üçünde de istiare neydi? Musarrahaydı. Bir mekniye hiç görmedim. Ve hiye peki istare-i musarraha nedir? İstare-i tasrihiyye de deniyor buna. İstare-i tasrihiyye. İstare-i musarraha. El-belâgatul vâdahatı daha geniş göreceğiz bunları. Ve hiye o hâlihil isti'ara el-musarraha mâ surriha fîhâ bilavzıl müşebbehi bihi. Müşebbeh bih olan lafzı açık açık zikredildiği istiare. Yani zikredilen lafız müşebbehu bihtir. Müşebbeh yok kelamda. Ne var? Müşebbehu bihtir. Ma surriha yani zikre sarahaten sarahaten zikredilmiş fiha fihâlil isti'ara bu istiarede bilavzıl müşebbehi bihi müşebbehu bihi olan lafız açık açık zikredilmiş. Kema fi kavlihi bak şimdi şairin sözü. Feembarat lü'lü'en an nercisin ve sekat verden ve addat alel unnabi bil beradi min nercisin he? Min nercisin ben an nercisin dedim ve onun şişkinden etmiş hocam fe'en taraf yağdırdı döktü yani. Emtara yağmur yağdırmak demek ya. Fe emtarat lü'lü'en inciyi döktü. Gözyaşını inciye benzetiyor. Ha? İnciyi döktü. Min nercisin nergisten. Nergis gülü. Nergis. Nergis. Nergis bir çeşit gül. Gözünü güle benzetti. Yani. Tamam mı? Ve sakat. Yani o nergis gülü gibi olan gözünden inci gibi olan gözyaşını döktü. Vesakat suladı. Vesakat suladı. Verden gülü. Gül gibi olan yanağını. Ve avvat ısırdı. Alel ünnabi. Ünnab üzerine de, tamam mı? O parmak uçları böyle kına yapmış. Hünnap. Hünnap. Hünnap. Türkçe'de hünnap diye geçiyor. Kırmızı bir meyve. Tamam mı? Buraya parmak uçlarına kına yapmış. Hünnaba benzemiş yani. Tamam. Onları da böyle ısırdı. Neyle ısırdı? Bilberadi. Bilberadi. Doluyla. Dolu gibi dişleriyle. Anlaşıldı mı? Tabii hocam. Fakat istiara, şair istiara etti bak burada. Yani istamele, kullandı şair. El lü'lü'e, lü'lü kelimesi. Ven nercise, vel verde, verdi. Vel unnabe, vel berade. Bunları kullandı şimdi. Lü'lü ne için istiare etti? Lid-dumu'i, gözyaşları için kullandı. Demedi ki fe'emtarat dumu'an, bak. Gözyaşını döktü, o zaman oldu hakikaten, inciyi döktü diyor. Vel-uyuni, gözler için, nercisi kullandı. Çiz. Vel-kududi, yanaklar için, gülü kullandı, ver. Vel enamili, enamil için neyi kullandı? Ünnabı kullandı. Vel esnani, dişler için de neyi kullandı? Berdi. Anlaşıldı? Nokta. Evet, istiareleri icra eder. Fe embarat lü'lü'en. İnciyi döktü. İnci dökülür mü? Gözden inci akar mı? Akmaz. Bak, anladın işte. Em tarafbinin lü'lü'ene taalluk etmesinden ne anlaşılıyor? Lü'lü'den murat lü'lü değildir, inci değildir. Nedir ya? Gözyaşıdır. Değil mi? Terkibinde em taraf fiilinin inciye, yani lü'lü'en kelimesine taalluku karinesiyle onu meful aldığından dolayı gözyaşı, yani dumu neye benzetilmiş? İnciye teşbih edilmiş. Dem' gözyaşı cemisi dumu diye gelir. Güzel, güzellikte, hüsünde, güzellikte, cinsinden olması iddia olunur. Bak, müşebbe bir şey, veci şebeh neymiş? Güzellik. Gözyaşı, inci gibi gözyaşı. Yani. Müşebbe bir olan inci lafzı, yani lü'lü'en lafzı, müşebbe olan gözyaşı, yani dumu. Değil mi? Dem'un, dem'ani, dumu. Gözyaşı yerinde istiara ve istimal olundu. İstarayı, musarrahayı asliye. Peki. Fe embarat lü'lü'en min nercisin, nergisten, nergis gülünden inciyi döktü. Demek ki nergis gülünden inci dökülmez ki. Nergis gülü gibi olan güzel gözden inci gibi olan gözyaşını döktü demek. Terkibinde em taraf fiilinin nergis lafzına taalluku karinesiyle gözler, uyun, nergis çiçeğine teşbih olun. Tamam. Güzellikte cinsinden olması iddialıdır. Müşebbih olan nergis lafzı, müşebbih olan gözler, uyunun yerine istiara ve ihtimal olundu. İstiara, musarrahayı, asliye oldu. Tamam. Ve sakat verden. Ve sakat suladı zaten gülü. İnciyi döktü de ondan sonra gülü ne yaptı? Suladı. Terkibinde sakat fiilinin güle taalluku karinesiyle, yani verden kelimesine taalluku karinesiyle yanaklar, hudut, haddün hudut güle, yani verdene teşbih olundu. Güle benzetildi. Yanak kırmızılıkta da. Güzellikte cinsinden olması iddia olundu. Müşebbih olan gül lafzı, yani verden, müşebbih olan hudut yerinde istiara istimal olundu, istiara-i musarrahayı söyle, asliye ve azdat alel hünnabi, hünnabı da ısırdı. Terkibinde azdat fiilinin hünnaba taalluku karinesiyle parmak uçları, enamil, hünnaba, tamam mı? Türkçe hünnab diye geçiyor, Arapçası hünnab, ayınlıdır yani, hünnab. Teşbih olun. Türkçe'de hünnab çiçeği, hünnab bitkisi var. Aktarlarda gitsiniz mi görürsünüz, kırmızı. Güzellikte cinsinden olması iddia olundu. Müşebbebi olan hünnab lafzı, müşebbe olan parmak uçları yerinde istiara ve istimal olundu. İstiare-i musarrahayı aslıyor. Anlaşıldı? Ve avvat alel unnabi bil beradi terkibinde avvat fiilinin berede doluya yani taalluku karinesi dişler berede yani beret dolu doluya teşbih olur. Güzellikte cinsinden olması iddia olurdu. Müşebbefi olan beret lafzı müşebbe olan esnan yerinde dişler yerinde istiara ve istimal oldu. İstare-i musarrahayı asliye oldu. Anlaşıldı? Peki. Musarrahada gördüğünüz gibi mezkür olan şey nedir? Müşebbe-ü bih. Mekniyede ise bunun tersi olacak. Ve ila mekniyetin istiare-i mekniye olur. Ve istiare-i mekniye nedir? Ma hudife fiha. Ma hudife. Hasf olundu. Fiha o istiarede hasf olundu. Tamam mı? Hudife fiha fiha bir istiara o istiarede. Bitişmiş o ayrılacak. Ma hudife fiha fiha bir istiara. O istiarede hasf olundu. El müşebbehu bihi müşebbehu bihi mahzuf. Kelamda o zikredilmemiş. Ama ve rumize ileyhi ona ramz olundu. Ne demek? Üşira ileyhi. Ona evet. İşaret olundu. Bir şeyin bir zikri şeyin yani bir şeyin zikredilmesiyle ki öyle bir şey ki min levazimihi müşebbebihin ayrılmazlarından lazimlerinden bir şeyin zikredilmesiyle müşebbehun bihe ne yapıldı? Söyle ramz olundu, işaret olundu. Ha? Yani o remzden anlıyorsun ki ha burada bir müşebbe bir vardı o hasf olundu. O hasf olundu. Tamam. Ki kavli teala Cenab-ı Allah'ın ayeti celilesinde olduk. Vakfir lehuma cenaha zulli minar rahmet. Vakfir ger aç lehuma li valideyke anne babana tamam mı? Ana babana gel cenah-ı zülli tevazu kanadını minel rahmeti merhametten dolayı onlara acıdığından dolayı merhametinden dolayı onları kuşatacak tevazu kanadını onların üzerine gel değil mi? Evet hocam. Burada ne anlaşıldı? Demek ki tevazu neye benzetilmiş? Kuşa benzetilmiş. Çünkü kanat kimde olur? Kuşta olur. Tevazu da olmaz ki. Ama peki müşebbibi olan kuş var mı orada? Yok hocam. Hani kuş tayir kelimesi var mı? Yok. Ne var? Lazım. Fakat istiar. Muhakkak istiare etti. Kullandı. Et-tâire kuşu lizzülli, zül için yani tevazu için kuşu kullandı. Sümme hedefehu sonra onu hasbetti. Tamam mı? Evet. Hasbetti onu. Ortadan kaldırdı. Var mı tay? Yok. Zikrinden tay olundu yani. Ortadan kaldırıldı o. Ve delle aleyhi ve delle delalet etti aleyhi alel müşebbehi bihi el mahzuf. O mahzuf müşebbehiye de işaret etti. Bir şeyin yani bir zikri şeyin bir şeyi zikretmekle neyden olan bir şey min levazimihi min levazimil müşebbehi bihi el mahzufi. Mahzuf müşebbehin lazımlarından bir şeyi zikretmekle de mahzuf olan müşebbehin ne yaptı? İşaret etti. Ve o lazım nedir? El cenahu cenah, kanattır. Değil mi? Ve itbatul cenahi, cenah, kanadın ispat edilmesi. Kanadın ispat edilmesi. Kanadı, tevazunun kanadıdır. Tevazunun kanadı olur mu? Tevazuya kanat ispat ettin. Lizzülli. Tevazuya kanadın ispat edilmesi. Yüsemmune isimlendiriyor ulema hü onu. Bu ispatı isimlendiriyor. Ne diye? İstiareten tahyiliyeten. Ona da istiari tahyiliye deniyor. Zalike-i ispat. O ispata ne deniyor? Çünkü tevazunun kanadı olmaz. Kanat kanattır ama tevazuda kanat dediğin zaman tevazunun kanadı olur mu? Olmaz. Kuşun kanadı olur. Tevazuya kanadın ispat edilmesine ne deniyor? O ispata. O nispete ne deniyor? İstiare-i tahyiliye. Zülde istiare-i mekniye var. Cenahın da zülle nispetinde ne var? İstiare-i tahyiliye var. Şimdi icra edelim. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَ Kavli ilahisinde cenah lafzının zülle nispeti karinesiyle tevazu yani zül kuşa taire teşbih olundu. Anladın? Zül müşebbeh, tair müşebbeh bir. Peki hangisi zikredilmiş? Hangisi zikredilmiş? Müşebbet zikredildi. Müşebbet zikredildi mi ne oluyor? İstare-i mekniye. Tamam? Yani çünkü istare de aslında müşebbet bir zikredilmesi. Onun için kinayeli oldu. Örtülü istare oldu da. Musarraha değil yani. Kalpte bir teşbih yapılmış. O teşbih kalpte hıfz edilmiş. Müşebbet zikredilmiş. Tamam? Müşebbet zikrediliyor ve müşebbet murattır yani. Ha? Başka bir murat değil. Yine müşebbet murat. Tevazu ve alçak gönüllülükte ve görüp gözetmekte cinsinden olması iddia olundu. Zül denildi, zül kastedildi. Tevazu denildi, başka bir şey kuş kastedildiği yok ki. Zül deniyordu, tevazu, tevazu murad ediliyor zaten. Değil mi? Ama züllün taire, yani kuşa teşbih murad olundu. Tamam mı? Nerede bu teşbih? Teşbih kalpte hıfz olur. Teşbih nerede kaldı? Kalpte. Çünkü tayirin zikri tay yolunda. Tayir kuş. Kuşun zikri terkipte zikredildi mi? Yok. Tay yolunda da zikri söylenmedi. Zikredilmedi. Teşbih kalpte hıfz olundu. İstare-i mehniye oldu. Müşebbihin lazımı olan cenah lafzı zülle izafe edildiği İstare-i tahliliye oldu. Anlaşıldı? Evet. Peki. Peki orada kalalım.